هم شارم بشینی دن سرگردانم قریم و ملم شارم سرم سرما و لم کارم چند به وفایم یارم سرم سرما و لم کارم چند به وفایم یارم بشینی دن سرگردانم قریم و ملم شارم I'm a